قرآن محترم والدن کو دشیع القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن دا 54 نمبر 63 جب مقام رستم محلہ جباد جامع مسجد کی 25/8 اور 26/8/2009 کے شعر ندید ملاوی دو پتہ یاد ساتھائی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوادی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 وانتم تسمعون حال دارے چی اورے تاسو قرآن سنت ولا تکونو کالذین قالو سمعنا زجر مکے گئے پشان دائے کسانو چی اغی وی اوریدنی دی منگا وهم لا اسمعون حال دارے چی دی ندی اوریدنی دلپکو گنو یا وهم لا اسمعون حال دارے چی دی قبلینا عملی طور ان شر الدوابین دلاللہ سم البکم اللذین لا یقلون پدی آیت کریمہ کے ان شر الدواب یقینا ناکارا دزند سرنا شر الدواب بدتر ان شر الدواب یقینا بدتر دزند سرنا عند اللہ پدر بار اللہ کے اسم البکم الذین لا یعقلون کان دی چارا گاندی آکسان چن پوئی گی پہاک امام راغب وہی دغا اشرار پا جہل کے پا منزل دا ڈنگرو دیخا شر الدواب انسان دے خوزان کن کرے رے زان رن کرے رے نہ وینی نہ اوری نہ خبر دے نہ منشتا نہ دستا نہ روجی نی ولشتا او نہ سشتا سڑی تچارے وے سنگ چل لے نور کالا خورے ٹول روجے خور لے سکالی سے نہ دے سڑی تپتو لگے رے چھے دا تیرو کلونو نا خدا بنی آدم خبر دے چھے ما خوڑلی دی او دا دے کال نا خو نا دے خبر نسوی وطا وی آو یارا طول عمر میں خوڑلی دی خو سکال میں انشاءاللہ نیسا میں او دلی دو اقرار مکو انکار مکو ان نشر رد دواب دا بس بنی آدمی خواب دا زندہ سر دے دے دو خپو خود ڈنگر نہ پاخوا دے ڈنگر تا مالک دے سار نہ ترماس خوتا نہ گیا نہ چاہی خو پروت تے ڈڑے والے دا او دے توبہ پدک معمولی گنتے باد رال بیا کور نہ سملی پبو بابا لے جی خان سملی چرتا خدای تا نہ سملی چا اللہ دا تارا اس تیری تو بے خکے نہ وہی پبو بابا بے خپو نو دا ٹھیک در دو خپو دے زندہ سر دے خو شر الدواب ان شر الدواب عند اللہ سم البکم الذین لا یعقلون او شر الدواب ذکر دے کون دے قرآن ناوری گنگار قرآن نوی خوا زان دا شیڑون کون کرے دے چاڑو خبر نہ دے خوا اس نمانی خوا زان رون کون کرے دے خوا پر ان نابل دے سارے مخدر آگئے وہی جی دور تفسیر بشوروں کا ہے میں ارادہ کو مشتے خس کے سمن سم البکم الذین لا یعقلون کان دی چارا گاندیا کسان چن پوئی گی پحق ولو علم اللہ فیم خیرن لاسمام امونگ دانو آئیو چھ دیکھا مخا سمن بکمن دے نبو خبر غریب کی دیشی خو اصل خبر دائی پدا سے سڑی باندھے آگا چلو سی لگا اختر پماند کے چھ پما پتا کی ہر اختر کے ہر کال مجھ کئی خوچے ہر کال کی امام اللہ اکبر نو دیر کو لے جی خا بولے وقت پکے دیر تیر شیوی خا نو دا چھ ماں تو وہی جی دورہ بشور ہو کہا نو دا اصل کے وقت دیر تیر شیوی نو پتہ ہوتا نہیں دکا خو کال کے دائے وہ دورہ تفسیری کنا اللہ فرمائے ان شر الدواب عند اللہ ثم البکم الذین لا یعقلون مونگ بے رٹو ما خو رضا کو بے مخد وارا کارا بکو دانا چی خالی پر رٹلو پسی کی گو بے خوا بنی آدم دے یقینا ناکارا دا زندہ سرنا پنیز دا اللہ کان دی دا حق نا چارا گان دی دا حق نا آگا کسان چی نپوئی گی پا حق ولو علم اللہ فیم خیرا خیر من انابت کلی دل اللہ پا دی کے مادہ دا منلو کالا پا کدا لی دل جدی با امنی نو لا اسمعهم خامخا اور بول اور ول بیوی دیتا سمانا دی لبے توفیق ورکڑے اور قرآن لبے را وستے وے خو اللہ پا دی کے دان نوی نی چی دی با امنی نو اللہ لرے کرل دا قرآن چی منی ہے اسم نا اللہوی زما پا علم کے نو اللہوی ورے گا چی تے منی نا نو زدے و تنیز دے امن پرے دما ولو اسماہم لتولاوہم موردون او کواو رئی اللہ تعالی دیتا خام خادی با مخوارے او دی ہمیشہ مخڑا ان کی دے یا ایو اللہ دیتا ازلی بدبخت ہوئی خواہ گورا چی اللہوی زی و تناورو مدا قرآن نو دا ازلی بدبخت شکن شو گورا چی اللہوی کچر دی اور دلوی ما و تاورا ولیم وی دی گورا بیام مخڑای منی نا نو زکی و تناورو ما قرآن نیز دے نراولم قرآن لا نو دیتا ازلی بدبخت یا ایو اللہ زی نامن استجیب اللہ ولی رسول ازاداکم لما یحییکم اللہ یا الذین آمنو دے مقام کے دا قانون جہاد بالقسم بیانی آیت کے لام پمانے دہلا دے فرمائے اے ایمان والو حکم قبل وید اللہ دا رسول اذا دعاکم کرے چرا بلی تاسو لما یحییکم اغشی تا چے جوندی کئی تاسو پاغے بخاری کے حدیث تے ابی سعید بن معلا رضی اللہ عنہ وہی زب پمانزو لارو ما رسول اللہ را باندے راغے چھے راغے نو زیراو بللم نو زو ترانلم تردے چھے ما منزکو نو بیاول رالم نو رسول اللہ ما تووی ما مناکان تاتینی علم یقل اللہ یا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول وی ما تزمان نبی ویش سمن اکڑے چھے تمال رانلے ولی اللہ ندی ویلی چھے گلم اللہ پیغمبر رو گواری نورا شیواتا نو تولی رانلے دیوی ماواتا وی حضرت نیت میں تڑلے و پا منزو لارم وی خا خا خا مالی چھے تولی رانلے خواب اوسو اوس با استاجی وطوی لکا دیکھ وارا شکار میں نصر دیو روان نو که تلر شو بیدے خجی ما تا دیوی ماوی که دتا وی خواب نا چرا او دے غالی راشا او دے آیت کے دے استاد دے شاگرد مقام بیانی خان یا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اے ایمان والا حکم قبل وید اللہ دے رسول داغام وداعن دا آیا من یجیبو الان ندائے فلم یستجبو عند ذاک مجیبو وداعن دا آیا من یجیبو الان ندائے فلم يستجبه عند ذاك مجيبهم يا الذين آمنوا اي ایمان والو استجيبوا لله وللرسول قبل وید اللہ حکم دا پیغمبر اذا دعاكم لما يحييكم کل اجرو غالی تاسو اغی مسئلے تا چی جوندی کئی پاغی لما يحييكم عن کبوتو باسے سلوش پیتا نو پا لما يحييكم با علاغے پوئے گئے خواہ اسے نہ پوئے گئے قصص پسے سورة العنکبوت او داغی 64 نمبر آیت و باسه شلم اسی پارا سلوش پیت آیت عنکبوت یہ وشتم رخا دے وشتم اسی پارے یو پانا چه وارا ہے اللہ فرمائے لما یحییکم سلوش پیت وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعبان وان الدار الاخرت لہی الحیوان کور دا آخرت خامخا غجون دے ہمیشہ اگورا لما یحییکم چے تاسو را اگواری او ستاسو دا آخرت جون خکی اگے مسئلے لم را اگواری نو تاسے او منے پا قرآن پاک اللہ دا خپل نبی دا شان اچت ثابت اولو دا پار دا خپل نبی ذکر دا اسم ذات پزے رسول یا الرسول سر یا نبی سر کئی خواہ او دے سر اللہ دا خپل نبی شان اوچتی دا وطنوی چی یا محمد وطنوی خواہ او گورا یا ایوہ الرسول یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی او گورا پیغمبر با دعا کولے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہ زماز رستا پا دین کلک کے خواہ وعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه پوشے یقیناً اللہ پردہ اچھے پا ما بین دسریو دسرداغ چھے وانہو الی تحشرون او یقیناً خاص اغتبا جمع کرے شیطان سوم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصا يحول بين المرء وقلبه وقسما دا چه دا مومن زلکه دا تاعت پا برکت سرا کفر و معصیت راتلو تا نپری دیده تا وی حولو بین المرء و قلبی دویم دا چه کافر زلکه دا مخالفت دا سپیروالی پا وجا ایمان و اطاعت نرا پریگ دی دی تا وی حولو بین المرء و قلبه اللہ فرمائے واتقو فتنتان لویا فتنہ قتل حسنین قتل حسین اصل میں قتل یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص زان بچ کے پہ جہاد سرا داغ عذاب نہ چنر شیا کے کسان ہوتا ہے چہ ظالمان دی ساسن آوازیں بے گناہ بم پکی ڈیر مڑشی گرے وعلموا ان اللہ شدید العقاب پوش ہے یقیناً اللہ سخت عذاب ورکون کے رحم بیا فرمائے وذکرو اذن تم قلیلون قلیلون کے دے مسلمانان مکی زندگی تے اشارہ دا فآواکم کے مدنی زندگی تے اشارہ دا وذکرو اذن تم قلیلون یاد کہ اگا وقت چھتا سو لگوے مستدفونا پی لردے کمزور کرشی ہوئے پا ملکے تخافونا یرے دلے تاسو ان یتخطفکم الناس دا چھ اوبا تختی تاسو لر دشمنان الناس من الاعداء فآواکم نزیدر کتاسو لا پا مدینہ منورکے وعیدکم بنصر اکلا ککڑے پا امداد پل سرام وردککم من الطیبات روزی در کرتاسو لا دا پاکو سی دوننا لعلکم تشکرون خام خان شکر ادا کیم یا ایو اللذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول دا تبوک پا غزا کے دا نشرکت پا وجہ ابو لبابا رضی اللہ عنہ زان پستن پوری تڑلے ہوں ابن عبدالبر ذکر کہیں او جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تے سریدا سکے بس معافی یا ایو اللذین آمنوا اے ایمان والو لا تخونوا اللہ خیانت مکوئے دا اللہ سرا والرسول او دا رسول سرا و تخونوا اماناتکم خیانت مکوئے دا امانتو نخپلو کے تفسیر عثمانی لکھی چھے خیانت دارے چھے زان تا معاہد وے او کارونا دا کافرانو مشرکانو رواجیانو بدتیانو کے زانتا معاہد وے او کارونا کے دا مشرکانو یا ایواللزین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول اے ایمان والاو تگیونا کے دا اللہ و دا پیغمبر سرا و تخونوا اماناتکم خیانت مکوے امانتون اقبلو کہ وانتم تعلمون خپوئے گئے تاس و علمو انما اموالکم و اولادکم فتنہ حسنین والو پچانانی پچانانی لکانو نبی علیہ السلام بناستو نو کل با حسن راغے کل حسین دادا غن وسیو نو شاعت بولا پدے لمن کے ناستل نو نبی علیہ السلام خوب صحابہ سر اکسل خبری پورے نو سکار با پیسو نبی علیہ السلام بناسا پا پاسے چی پاپا سے نو چی درد بشو حسنین با پشا لڑل اور دے سر بے او ٹکو کو نبی علیہ السلام وہی اموالکم و اولادکم فتنہ دا بچیم یو زبردست امتحان دے کلب یو غرزت کلب نبی علیہ السلام وہی اولاد فتنہ رکھا تفسیر ماجدی ذکر کئی وہی مال اولاد دا سے امتحان دے چھے اللہ پدی کہ خی اغا کسان چھے دا مال اولاد دا محبت نا دا اللہ و دا پیغمبر محبت قربان کی او کنا دا بل شانکار کی س مطلب مطلب دا چھے دا خدے دا محبت دا پاسا دا مال او دا اولاد محبت خوخی او کنا دا مال او دا اولاد محبت غرزی او دا خدے محبت وخی نو ذکر فرمائے وعلمو انما اموالکم و اولادکم فتنہ پوش ہے کن معلوم استاسو بچیستا سو امتحان دے و ان اللہ عند اجر عظیم یقینا اللہ دسرا بدلا دے رلویا یا ایو الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، پینزم قانون دا پار دا جہاد، اے ایمان والو ان تتقوا اللہ کتاسو یرک وید اللہ نا یجعل لکم فرقانا، درب کی تاسو لرا فتحا، فرقان فتح، ویکفر عنکم سیئاتکم، درب کی ستاسو نا تکلیفون دا دنیا ستاسو، ویغفر لکم بخنبو کی تاسو تا، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ خاوند لوی فضل دے، واذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک، شپغم علت جہاد او تذکیر النعم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبرا تا تا خودی پٹ جرگا کڑے وا تو بیغما کولے، تو خوی بیغما کولی مڑ کولی چا بچ کرے، اللہ وی ماتے بچ کرے، دا حضرت دا پیدائش نشپک شلی کالا مخ کے دار الندوا جوڑا شوی وا، چکل دا اللہ نبی را گئے مشرکین دا گئے در دار الندوا کے راجم شو، ابو جہلم نو غیر حاضرو، شیطان دا ابو جہل پا شکل کی دا بڑا پا جوسب آندے را گئے و دار الندو کے دغے جرگا کے شامل ش، جرگا شورو شوا اللہ کسی پی کو ملا او بے تڑو جیل کے بے واچو، نا نا تڑوی نا ادھے ملک نے شروع، بابا تولے غلے ناستے تخپل رائے ہو آیا، نو بابا خو مشرو منس کے ناستو، نو دو تے نا نا دا بچو دا سی چلے کنا نہ پتڑلو کار کی گی نہ پجیل تا پاچا ولو کار کی گی، اکر دے ملک نہ ڈو شڑے او بل ملک تلار شنو دے مال داخل اکبالتی ورزی ہو دے بے گمراہ کئی، نو خدا دے بچے چھو قتل بے، نو دا یقتلو کے منس کے ذکر آوڑے چھ شیطان رامی دا بڑا سپنگیری پا شکل دا دا غی جرگے پا منس کے ناس تو، نو یقتلو کا دا دا دا رائے وا اظہار دا ما پی زمیرے کرے ہو دا پیغمبر پا قتل باندے، اللہ اللہ، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، لِيُثْبِتُوكَ مَنَا لِيَحْبِسُوكَ وَيُوسِقُوكَ، تا بلا والا بن کی نو بیا با دے اتری رازے چھے کوٹا کی بن کو بیا والا خپے لاس اترے ات کرے و تعالی غی اچھئی چلاولی گیر کی خواہ، اللہ فرمائے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کلاچ پٹا جرگا کولا ستا بارک کافرانو، لِيُثْبِتُوكَ چِ جیل کی واچی تالرام، او یقتلوکا یا وجنی تالرام، او یخرجوکا یا اوباسی تالر دمکینام، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ، دی پزمکستا دمرگ بندو بسونا تللام، وَيَمْكُرُ اللَّهِ، اللہ دبرنا ستا دبچاو پروگرامو کم، وحرالا وطوی یا رسول اللہ تبنن پخپل کٹ کے نسم لے، تبنن پخپل کٹ کے حضرت علی سم لے، کافران را دو چھ سادر دا ذکوئی دا خو رسول اللہ ندے چھ اغسشو، ویمکر اللہ، اللہ دغ سے بچ گئی نو، ویمکرونا ویمکر اللہ، کم گاڑی کے چداغے دے ایکسیڈنٹ خطرے اوستا پاگے کے نیٹے نہیں پورا، نہ تو بھائی پسیٹ بکے نے یار دا سیٹو نہ خدا سے تنگ دی نظم دے کے رکا بل تو چکلی طور سے نو خبر ہو یہ لگا کہ چی تیرا کچھ آگے گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو کچھ پکا سب کے مر دی دے بھائی شکر دے سے سب کے نو مخا وایم کر اللہ، اللہ تعالی ذرا کے واجل جی پوچھا دے گاڑی کے بارے وغیرہ خلاص مانتا تلی او زدا نو غوارم چې ته په دې گاډی کې مړ شې تا بچ کول غواړم نو تی تی کوش کړې ویم کر الله، الله فرمایي ویم کرونا ویم کر الله، او چل ول کو دی او پټ تدبیر وک الله ساده بچ کولو، والله خیر الماکرین، الله ډیر خو د تدبیر کوونکو نه دی، واذا تتلا علیهم آیاتنا ذکر الله وسره له اوس کړه انی اعصمک من الناس، او زبا دے بچکم، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا كَلَّا چولو ستیشی پا دیا آیتونا زمان قالو دیوئی قسم اینا یقینا وارد المونگ منگ آورو آو آو لقلنا لو نشاء لقلنا مثل هذا کو غواړو مونږه نو خامخا مونږ لم دارازي تیراکه می دوره تفسیر پڑھاو نا طالبان راتوی دو کار بکی جی یو بمونگ تا اصول وی او درم برا تا صورت پاتحا خو پا تفصیل سر وی نو پا اصولو او پا پاتحا ما دیار لسرز واغسته مقابل مخالفینو طالبان نا طالبانو اگر خپل استاز تاوی دا لغمانو و تاوی داو گورا اگر اصولو موی او پا پاتحا دمرا روز تیره که دا اصول کتا مونگتا ویلوی ناغ استاد ہوتے بولے ماں سے کدو پانی مال دے دے نہ خو اصول راجی خو یو خبر ادب چھو چھ زو اصول وے ما غیم وے داخل گو چھ دم پنج تیرے دے زکۃ تے اصول نہ بیانو موے زکۃ تعالی نہ درزی لا نشاء ولا قلنا مثل هذا کو گواڑ مونگا نو خام خا او بوای مون پشان دے وے مون لم راجی نو چھ درزی لم کو کنا صفا بندی خو نشتا من خوایو یا لوی خدای کور پا کور دا خدای قرآن عام کے کور پا کور کور پا کور انہا دا اللہ ساتیر الاولین نرے دا قرآن مگر کسی دی دا پخانو دا دا مشرکینو آغا جہالتو چھے قرآن تے کسی ویخا وَإِذَا قَالُ اللَّهُمَّا إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْتِرْنَا عَلَيَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَائِمْ نظر بن حارث و ابو جہل دی ویل کا کینے کینے چلے پیغمبر پس اللہ سوچت کو راز ہے لاس پس اوچت کے الک سنگا نو سوال کے وہ یا اللہ کہ دا پیغمبر حقی ہو دا کتاب حقی کنا پمنگ دا اسمان نہ کہانی رہو رہے یا اللہ کہ دا دعا خرق دا سے گواڑی دا سے وائے چی یا اللہ کہ دے دا قرآن پہ حق نو منگل توفیق را کے چی قبولی ہو نہ اللہ مغا سے اکڑنو سم کانی پیرا ورا والخا زکا کانی دی غختیو نو اللہ فرمائے ویس قال اللہم ان کان حذا هو الحق من عندک وسم بعد زمانہ کے بعض اوقاتو کے دا سے خلق شتا تقریر اوکو آخر کے دا دعا غختنو کانی پی ورے دلنو سوک چی کانی غاری وری گی پی چی سوک باران غاری باران پی ورے چی سوک کانی غاری کانی پی ورے اچھے سوک بل سے غاری بل سے پیو رہی چھ سوک گرانی غاری نو گرانے پیو رہی دا گرانے باران پیو کی اللہ سر خو سکمی نشت وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ او کم وقت چی دی ہوئے اے اللہ کبھی دا قرآن حق من عند کاستار طرف نانو فَأَمْتِرَ لَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَا راو روے پا منکانی دا اسماننا اوے تنا بے عذاب نلیم یارا کہ منگتا عذاب دردناک نو پکار خداو چی سمدستی پی راورے دلوے اللہ اینا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم نو اللہ چی عذاب ورکڑے دیتا فی الحال حال دا چی تپدی کیے عذاب کی رستو والے ددو وجو نراتو راغے یو دا چی دا نبی علیہ السلام سنتو او دویم دا چی سخلکو چی آغی پا دے منز کے استغفار غختو بخنے غخت لکھا نا اللہ فوری عذاب ذکر ہونے لگو وما کان اللہ لیعذب اموان تفیم نو اللہ چی عذاب ورکڑے دیتا حال دارے چی تپدی کیویم بریلیانو یگور کنا وانت فیہم پیغمبر عرض حاضر ناظر دے نا وانت فیہم او حال دا چستا سنت طریقے پدی کیوی وما کان اللہ معذبہم وهم یستغفرون ندے اللہ چ عذاب ور کی دیتا یا نو اللہ عذاب ور کون کی دیتا حال دا چ دی بخنہ غواڑے چر پیغمبر پر سنت و عمل کے اد خپل گناہوں بخنہ غواڑے نہ اللہ بسلا عذاب در کی وما لهم اللہ يعذبهم اللہ وهم يصدون عن المسجد الحرام وما لهم وما لهم اللہ يعذبهم کل چدا واضح شوا چھ مکہ کے با پا مشرکان و عذاب الہی ولی نراتو او داغی وجہ بیان چھ اس پر مائی دا خلق دا خپل زد و انکار پا وجہ دا عذاب ضرور مستحق تی وجہ دار چھ دا دی تمام اعمال افعال دا اللہ دا قانون دا حضرت دا طریقے خلاف تھی لازمی نہ چپدی اس عذاب اور رائشی زکا اللہ فرمائے وما لهم الا يعذبهم سو زر دے دی لرا جزا بنور کی اللہ دیتا اللہ یعذبهم اللہ وهم يسدون عن المسجد الحرام حال دا چی دی منکی خلق حدیبیہ کے دا بیت اللہ نا مسجد حرام نا وما کانو اولیاءہ ندی دی اختیار مند بیت اللہ ان اولیاءہ الا المتقون اختیار مند آغی خواغ دی چیری کی دا اللہ نا چی متقیان دی اشارت دیتا شوا چی جماعت آبادی کی پاگا خلکو چی پاگا ٹولو کی تقوائی یری دا اللہ نا آگا جماعت بروانی چی پاگے کی دا خلکو دا مطلبی چی زما مشری دی زما مشری دی زما مشری دی زبا دا دے محلے والا کم کم شکریہ دا کم زید دے خبریم پلکون شکر گزارم چی اوسا پورے زما کار کے کار نلری او زکی او کارو کم وی دیر خواب دا کار دے اوکا دیر مزیدار دیر خد دے اوکا خواب دیر کارو نہیں چی ما تا دا تپوس مقام الاؤ نشی کل بے تپوس اوشی لیکن بار بار زراغی شکریہ دا کم وی دیر خواب دا وجہ صدا اصل خبر دار چی پچا کے عقیدہ دا توحید سنتی آغی دا خپل مشرے غل نہیں اری او زمونگم دا مطلب نرے چی مونگ دے مشری اوک نا مقصد دار چی دا کار روان نشی گورے کدا بل چا پلاشی ناسے نا روانشی کنی مشری مقصد نہ دیکھا قرآن موئی وما کانو اولیاؤ ندی دا مشرکان اختیار مند آغے ان اولیاؤہ الا المتقون اختیار مند آغے صرف موحدین دی متقیان ولیکن اکثر ہم لا علمون لیکن دیر دا دین نپوئے گے التے دا تا مشران بیت اللہ کے ادر ولی دی ماشاءاللہ ات چیلا کا غلط حرکت کے دا لاس دل ہوئی ہاضا شرک پا ادیرک مقبرہ کے جنت البقی کے یو صوفی سے بو اجل راغلے ہو رومیالے تاو کڑے ہو نو جنت البقی کے یو قبر تکے ناستو نو پنکون آگا خور دا سے لگا لگا رو گرا والا نو پٹا گنتی لی پا پے روخ کلا نو پاگے کے واچا والا چدا سی اونی والا پاسے دو نہ دے گاڑے پی سپائی اور من ڈیکڑے چی اور من ڈیکڑے نہ دے لاس نے اونی نہ علی باپ ہے تیواغست ماں ہزا ہزا تو راب ہزا تو راب ہزا تو راب داخو خورا دا دی بانے سکے لے لک لے لے لک لے آزا حرام دا با تخوری داخو حرام دا خورا خورل خو حرام دی او غیتن آغلی پاپا مولی دا سے دا سے دی وی شندل آگا تا ایلی پاپا دے والا پکارو تا ایلی پاپا غرزو لے ویندہ دا ستا حق دے والا تا مانت تے گا والا تا شیلی پاپا ادا سے روان روانے و تا قتل اگی دا نکی چی دلے را چی را چی یہ دلے نمرا کم کار چی کہ دا آگے نا دی منکی حدیث کی رازی من یرا منکم منکرن من رعا منکم منکرن فلیغیر ہو بیدی ہی ناگی اللہ دلا سے طاقت اور کڑے دیکھا نا ناگی لاول پلاس سمے گا اچھے بیا سب نشین داغیا کا وہ سب مالی دلے دا بیا تو با اللہ فرمائے یو بڑھے رالا دا سپون مخ کے ادرے دا نیتے تڑو ڈیرا بڑھے وا سپاہی پہ راگے ویلا ہاتھ للمستورات للخواتین للمستورات ناگا بڑھے ہوتے ہوئی لریشا غگے گا ماں مسکو ماں غگے گے راگ اس پائیو تو دا سے قتل قتل نو آگئے کے نوالا چھے نیا تو نتڑی اچھا آگئے کے نوالا آگئے بلا گا دا پندوس برا زور کاؤ دا آگئے غریب نا خطا شو نو پپر اس تانے دار نا آگت ادا سے کاؤ وے ہا جا آجوزن دا بڑھے دا خبر نمانی نا آگا بڑھے تا آگل لگل کینا کینا تفضل تفضل تفضل یا آجوز تفضل ناغت ہوئی لری کڑتو تو پکی رکم زین نرالے کڑتو زمونس کو مان لری شاہ ال تیرا نرکاج زی نو آگا تانے دار دتا ہوئی خلی آزا عجوزن خلی آزا عجوزن مازگا خرابی پرے دا نو چا آگا بودے نیت تڑن دلتے اس نگور رامنڈے کھر نو سا بے دلا سے نیورے نیت تڑی ناغا سپائی ہوا تو ہوئی زگن تو خواق واد رہے انتا دلتے سکے ناغا ہوتا پخپل جب گیا امی امی امی ناگا تانے دار دی خل آزا امی واجوزن امی واجوزن نرمی ڈیر زیادہ کی خوچ پسخت راشی نو اللہ اللہ نو دا آگ دکھا دا آگا جزم سر زم سر دیکھا اللہ فرمائے وہم یسدون اللہ فرمائے وما کانو اولیاء دا سے سڑے دا اللہ دا کور خدمت نشی کولے چھ دا آگا عقیدہ دا شرک دا کفر او دا بدعات ان اولیاؤہ الا المتقون دا دے ساتن ساتن کری متقیان ولیکن ناکسرم لا علمون لیکن دیر دا دین نبوئے گی وما کان صلاتهم عند البیت الا مکان و تسدیام یرس و توائی من ملسکی و ملسکی خو مشرک دکنا نہ خود عبادت کرتے ہیں نہ اوروں کو کرنے دیتے ہیں. آیت کے اشارہ دیتا ہم دا چی منہی عنہو کارون و پمانزکے نہ کہخا ما کان صلاتهم ما کانا کانا جی پا مزارے داخل شی دوام پیدا کئی دا دی منز منز نرے مال خرچ کولے ندی منظورا زکا دا دی منزو بیت اللہ خوا کے بیسے جل کوئی لاسونا بیٹا کول اشپیلی بیوال دا سی اشپیلی نہیں دا نا یہ دا اس چی دا گوتی اڑمی اشپیلی ہوئی دا آغا دا یہودو نقل لکھا ادم رتی اشپیلی ہوئی جو غبون دا لکڑن گئی تھا. وما کان صلاتهم عند البیت ندے من دی دا بیت اللہ خوا کے الا مکان و تزدیا مگر اشپیلی لاسونا پڑا کولام اس بم تو پتراؤ لاڑے نو دے براشی زلمے نوجوان ناغبل بلا اختدا سی کہی تب مان تراؤ تو ادھر کے تما نہ پی جانے تب جماعت کے تراوے نہ کہ تب گپ لگے تب ویا مانا زک منگا اعلان کو پمشورہ چھبائی دا پوچانی پوچانی واڑ مراولے پدی منز نشتا پدی روزے نشتا نو پدی تراوے دا کمزے نرالے اکانا توائے لو بولا میرا وستن دا دا خدای کور دا خدای پا کور کی خلق لو بھی نکی دا بنیانو پا کور کی خلق لو بھی کئی امونگ تا تا بیا موائیو چی سنبالے کا او کانا تے دا غصے لو بولا راولے نو دا دے نتیجہ با گورے خنی بیا ذکا قرآن وی وما کانا صلاتهم عند البیت نبی علیہ السلام وی نابالغ بچی جماعتونو تا مراولے ذکا دا دا جماعتونو سپکاوے دے اور جماعتون دا اللہ کورون دی مساجد و بیوت اللہ اور دا پکی چی غد خلق عبادت کی لوے لوے سڑی دا دا خدای ملمانی دی نتی پا ایمان وایا چی ستا پا کور کستا ملمانی اور ستا بچی اگا ملمانو تا دا چلا چل کیا گڑی گی اکڑ دی تو والا مخوای کا نو ہے نو چی دا خدای پا کور کی گڑی گی نو بیا می وخا دا پلان کی زویر بیا یر آگا دا سید اگا خون تیرے بیا جنگ کئی سڑی سرخا نو کئی بجنگ نمو خو بہا کا خبر ہوتا کو دا اللہ نبی ویلی دی نابالغ معشومان جماعت تا مراولے اللہ فرمائے مراغ دور خو ہو کنا ٹھیک تا ہوئے پخوا بسنگ چلو پخوا بدگا چلو کنا لوے ختم بولارو شنچے دیکھ ببان دیو ادا وارو بکل جماعت آگے سر لمنڈے والے وکل دے سر لان اشنچے چی با تقسیم دا ڈنبے پیالے و پکی دا وڑو وقت آنے مشر تا بچاوی دا وڑو وی دی خدی مونگا ویخی مونگا خوب رازی نو دی چگه مغی وی نو مونگا ویخ کی خوا خواب بلا خود پیغمبر حدیث تا نکوری کنا پخپل گزه گز کئی کنا وما کان سرات و من دل بیت الا مکان و تسدیام نده من دی دا بیت اللہ خواکی مگر شپیلی لاسو نپڑا قوال فزو کل عذابا بی ما کنتم تکفرون اوسا که عذاب پا وجد آئے چتاسو کفر کام ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله پدی آیت کے داغ خلق و بیان اوغ چال زجر چدا اللہ د توحید نبی سنت پ خلاف کے پیسے ٹکے لگئی اللہ ودا پیسے دے لاڑے غر کے شخا او قرطبی وی پدی آیت کے رد پاغ سوپیانو شیخانو چیزان باندے وجد راولی ٹوپن وئی تاڑی وئی او دے لنم کی دی کمال روحانی او آئے کدا کمال روحانی وعدہ دا مکے مشرکانو کافرانو کے ہم وخا او کافرانو بروز آنا لس اخان دا مسلمانانو خلاف کے حلال ول او دا درز غرز بے جوڑ کرے ہو دا اجتماعات بو مال یا نعمتو اللہ ادا بغلط نے استعمال ہے. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم یقیننا کسان چې کو پرې کړې خرج کوي مالونه خپل ليسدوا عن سبيل الله د بار د دې چې من کې خلق دلار دان لانا فسينفقونها زر دې چې خرج بکې دی هغه مالونه ثم تكون عليهم حسره بیا بشی پدی باندے ارمان ثم یغلبون بیا با کمزور کریشی والذین کفروا الی جہنم یحشرون اغا کسان چی کافران دے بیا با جہنم تا جمع کریشی دا ولی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب موزح القرآن لکی چی اللہ پا دم دم اسلام لغلب ذکور کئی چی دا کافرانو پا دے مابین کی مالی بدنی زور ختم شی نو یو دم غلب نور کئی رو رو رو رو چیتا دے کافر دا مالی زور ختم شی خواہ کہنی اللہ قادر دے اسم غلب ورکوری شی اسلام لا خو پا دم دم ہے ورکی چی پری دا چیتا دے کافر دا مالی زور ختم شی آخر کے با پہ اللہ دا سے عذاب راولی تاسو تبوخی انشاءاللہ چو گورا اسلام لا اسلام والا اللہ سنگا غلب ورکڑا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب دے دا پارا چی جدا کی اللہ پلیت لرا دا پاکنا وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ كَيْ بَغْدِي پَلِتان بَعْضُ لَرَ پَبَعْضُ بَانْدِ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا دَنْدَلَ بَكِي ٹولُ لَرَا يَرْكُمُهُ دَنْدَلَ بَكِي ٹولُ لَرَا دَنْدَلَ زَلَ پُختو دا او دا ماز دکڑے شیخ دروستم نرا اللہ دی عمر کے خیر برکت واچی ہاں فَيَجْعَلُ فِي جَهَنَّم وَعَدَ چے پدوزخ کے اولائک هم الخاسرون دا کسانم دی تاوانیاں قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم قد ما قد سلف ان الاسلام يهدم ما كان قبله قرطبي وي ان ينتهوا من عن الكفر وعداوه الرسول ودخلوا الاسلام كجري دي كفر پر خود دشمنی دا پیغمبر سره پر خود او اسلام تران نه وتل نو نتیجه تن يغفر لهم ما قد سلف مخک بہت عرصہ اللہ معاف کی خا قل للذين كفروا ويا كسان تا چ کافران دي او دی آیت کے ابو سفیان چلا ایمان نو راوڑے اغت او داغ ملگر تے دی ایمان درخواست او دعوت تے این تہو کچری دی منشل یغفر لهم ما کسلف او بابا خلیش دی تاغ تیرشی گناونا و ان یعودو فقد مضت سنت الاولین کو واپس شدی جنگ تا یقینا تیرشی دے طریقہ د مخکنو خلقو و قاتلوهم حتا لا تکون من لا یبقى کافر لا تكون فتنه من لا يبقى كافر لك حدیث کے راضی امر تو ان قاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله دا اللہ نبی وی ما تا حکم دے چه ترغی جنگے گا چه خلقو کے دے دا مسئلہ عام کڑی نہیں لا اله الا الله والا مدارک وی لا تكون فتنه اے لا یوجد فیهم شرک قط ترغی جنگے گا چه شرک پکی بیخی ختم شی جساس وئی حتا لا یکون شرکن تردی چی شرک پک پاتی نشی اللہ فرمائے وقاتلوهم جنگ کوئی دیسرا حتا لا تکون فتنتان تردی چی پاتی نشی اس قسم شرک ویکون الدین کلو للہ شی دین صرف طول دیو اللہ فین انتاو کدیم نشول نفین اللہ بما عملون بصیر یقینن اللہ دی عملون رالی دن کے دے وین تولو وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَوْ كَدِي مَخْوَارًا لُبُوَ شَيْءٍ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ شَيَقِنًا اللَّهَ جَتْرَوَادِ اسْتَاسُو امدادی دستاسو نعم المولا و نعم النصير خیستا امدادی خیستا دیا جتروا و نعم النصير او خمددگار دے کلا چه خمددگار دے نو اللہ زمونگا مددو کا من کمزوریو پا ہر حال کے پا ہر قال کے پا ہر فعل و عمل کے اللہ زمونگا مددو کا وعلمو انما غنم تم نبا انشاءاللہ سبا کا خیر وائیو وآخر الدعوان الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. گرانو عزت مندو اوریدن کو سورت انفال شروع دے زمونستاسو ننے درس تے دل سمی سپارے سر اوم ددے دینا د سورت انفال اول باب د دویم حصے شروع کی او دا بروانی سلورکم شپیت آیت پورے شپاڑ سایتنا پدے کشپگ امور بیانی گی. اول کے تفصیل کئی داول داوے الانفالو للہ والرسول بیا پینزو وجہ بیانے بیا ولنے قانون د جہاد د پار د مومنانو بیا تخویف اخروی دے او تخویف دنیاوی او شپگم زجر پدے طریقہ دا باب روان دے ختمی گی. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ آیت کے لفظ دا غنیمت پا لغت کے غنیمت اغمالتا ہوئی چھ دا دشمن نہ حاصل کریش پا شریعت کے او پا اصطلاح دا شریعت کے اغمالتا ہوئی چھ دا غیر مسلمنا دا جنگ او قتال پا ذریعہ حاصل کریش او کم مال چھ پا صلحا او پا رضامنتا حاصل شی لگا جیزیا او خراج ناغی تا مال فیوائی. دلت سورہ انفال کے داغ مال حکم دے چھ جنگ او قتال سرا دا دشمن اسلام نہ وصول کریش خود ٹولو نے ضروری خبر ادا دا او داس دا کول پکار دی چھ دا اسلام او دا قرآن دا نظری مطابق دا تمام کائنات و اصلی و حقیقی ملکیت صرف دا اللہ دے زکاغ پیدا کری دی اغے خالق دے اور دا انسان طرف تا دے یوشی دا ملکیت دا نسبت کولو صرف یو طریقہ دا چھے اللہ دا خپل قانون پا ذریعہ دا یوسری ملکیت ویلی لکہ سورت یاسین یو یا کے برائش دا قانون دا اللہ چھے کل یو قوم دا اللہ نا بغاوت شروع کی کفر و شرک کے مبتلاشی ناول خوا اللہ تعالی دا غید اصلاح دا پارا خپل رسول کتابو نرالی گلی اچھا کم بدبخت قوم دین ہم سا اثر قبول نکی نو بیا اللہ خپل و رسولانو تا ددا سے بدبخت قوم سر دا جہاد کولو حکم فرمائے لے دیں نو نتیجے دائشی چھے دا دغ باغیانو مالونا جانونا اللہ مباح کی اولا چھے کم مال دولت دی تا ورکڑی داغی نا دا فیدے اغسطلو حق دار پاتی نش او دا دی مالونا زبط شی او دا دی زبط شوی مال بل نامدا مال غنیمت او دا مال دا غنیمت دا کافرانو دا ملکیت نوزی او دا حقیقی بادشاہ ملکیت کے اثر نو بیا پاتیش نو دا دے مال دا غنیمت بارک دا اللہ قانون دارے چھے دا دے نبچاتا دا فیدے اغسطو اجازت نو مکہ زمانہ کی بلکہ دا سے مالو نبرا جمع کریشول یو کلاو زیکی بکی خودیشول دا اسمان نور دا بجلے پا شکل کے براغے اگا ٹول مال بے اس وزاو دا با علامتو دا قبول شوی جہاد ام دغا وجوا دا نبی علیہ السلام تا چھے کم خصوصیات ملاو دی دا اللہ دا طرف ننو پاغا خصوصیاتو کے یو دام دا چھے مال دا غنیمت دا امت تا پارا حلال کو او حدیث کے راضی یواز حلال نا بلکہ اطیب الاموال ورتویلی دا طولو نا پاک مال وجم دار چھے کم مال انسان پخپل کسب سر حاصل کی ناغڑ رحمت دا اللہ دا طرف نہ ملاوی گی اور چر اللہ دا طرف نہ شو نو شائبہ دا حرامو شائبہ دا کراہت پک پاتے نشوا لکہ دا کوئی اوبا یا اگا واقع ہو گیا چی چا کر لینی اور آخا تلی اور دا دوالا برائے راز دا اللہ تعالی انعامات جی دیکھے دا انسان دا کسب سواسط مابین کی نہیں نو حاصل دا شو چی مال دا غنیمت چی دا تیر امتونو دا پار حلال نو نو دا دی امت دا پار حلال کرے شو بطور انعام وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ پوہ شے اغا چے حاصل کے پجنگ سرا دا کافرانونا ہر یو شے فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُسَوُم پس یقیناً اللہ لرا پینزم ایسا دا غیدا وَلِلرَّسُولِ او دا پارا دا پیغمبر وَلِذِ الْقُرْبَا دا خپلوانو دا پیغمبر دا پارا وَلْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ سَبِيلَ دا یتیمانو مسکینانو مسافر دا پارا پدی آیت کے اعتراض و اغدا چی پینزم ذکر شوانو سلور دا چاشوے جواب دار ظاہر دا چی دا دا مجاہدین و غانمین و حق دے لکا بنو حاشم او بنو عبد المطلب او یتیم تاسو مخ کے پی جندل انقطاع السبیع عن ابیہ قبل بلوغہ دار مرشی او دے لا بالغ نہیں دتا یتیم ہوئی این کنتم آمنتم باللہ کئی مان راوڑی وی تاسو پاللہ باندے وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم البدر او پاگا امداد چرا لے گلے مونگا پخپل بندہ یوم الفرقان پروز دا جنگ بدر کے پروز دا پیسلے کے یوم التقى الجمعان پاگا روز چی مخامخ شوی دو ڈلے المومنین والکفار دو ڈلے واللہ علی کل شئن قدیر دا اللہ تعالیٰ پہر شی باندے قدرت رسی گی از انتم بالعدوت الدنیا آیت کے دے تیرشی حکم اول وجہ بیانی ترغیب للجہاد دے سرد بیان دا فرق سلاسا دائی دا قیام آیت کے عدوت الدنیا دا دغا علاقے اگا کنارا کم جی مدینے تا نزدے وا بلا علاقہ چو تا عدوت القصوا وائی دا اگا کنارا چے دا مدینے نا لرے وا ادا مشرکین و فوجان پکے خیمے لگا ولے وے بیا ور رکبو دا دا راکب اسم جمع دے مرات دا مشرکان و تجارتی قافلہ دا مطلب دا چے قافلہ دا دوارو لخکر لان دے اڑختا دا سمندر پگاڑوا حاصل دا دا مشرکانو تجارتی قافلہ دا مشرک پوچ پشا باندے وا امتگا وجوا چے دا مشرکانو طاقت پتگا مقا پا مسلمانانو زیادو لیکن سرد دے پاک رب مسلمان قوم لغلبا علی الکفارو ورکڑا فرمائے اذا انتم بالعدوت الدنیا کم وقت چوئے تاسو پغاڑا نزدے وهم بالعدوت القصوى او دیو پغاڑا لرے باندے دا مانا معارف القرآن کرے دا کم چما اکڑا والرکبو اسفل منکم قافل دا سوداگرو کتروانو منکم ستاسونا ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد کہ وعدہ کرے تاسو نو خامخابا اختلاف کرے تاسو پا وقت مقرر کے میعاد وقت مقررا ولیکن لیقضی اللہ امرا لیکن اللہ جمع کرے بے وعدے دے دا پارا چی پورا کی اللہ آغا کار کان مفعولا چی او مقرر شوے داس دا پارا لیہلکا من ہلکام بینتین دا جنگ بدر دا عظیم شان فتحا چی موجزہ و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی سر کافران تا دا معلوم شو جی دین اسلام واقعی حق دے پیغمبر واقعی رشتین شخصیت تے ام دا وجوا چی کم مشرکان پا جنگ بدر کے مرشول ناغیم پدی یقین سر مرشول او چی جوندی پادشو ناغی تم دا حق وضاحت پوشو اللہ فرمائے لی اہلکا من حلکام بینتین دیر پارا چی مرشیا غسوک چی مرشول پس د دلیل نا و یحیا من حیا بینتین او جوندی وی هغه څوک چې جوندی وی پس د دلیل نا و ان الله لسمیع علیم او یقینا الله تعالی اوریدون کرے پوام اذ یریکاهم الله فی منامک قلیلا آیت کے بل وجہ بیانی پا خوب کے نبی علیہ السلام تا دا مشرکان و تعداد اللہ رب العزت کم خکارا کو او ظاہر ہے چھ خوب دا نبی نوم الانبیاء وحی من اللہ دا دا اللہ رب طرف وحی کنا نبی علیہ السلام چھ کل دا خوب را بیدار شو صحابہ کرام تا اقبل خوب بیان کو دے خوب سرداغی پزلون کی جذبہ جرأت ہمت بہادری پیدا شوا نکا اللہ فرمائی کہ دا مشرکان و تعداد اللہ زیاد خودلے وے نتاسو کے بس زبردست سستی راغلے وے دا جنگ بارہ کے بس تاسو مابین کے اختلاف راغلے وے لیکن اللہ تاسو دا بزدلے نسکڑے بچے فرمائے اذ یریکاہم اللہ فی منامک قلیلا کم وقت چھے اخودلو تاتا دی اللہ پا خوفستا کے لگام لگے در تخکار کرو بقا آل عمران کیا لس آئے تو بس ہے سورت آل عمران آیت 13 یرونہم مثلہم رأی العین لیدل با مسلمانانو دے کافر لرا دزان نیو پدوا کلچ بجنگ نو شورو اگورا ندلتے ملا فرمائے اجوری قوم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکم کثیرا لفشلتم کہ خود لے تا تدیل جی دیر نخام خا کمزوری شی بویتا سو لفشلتم فشل کمزوری ولتنازعتم فی الامر خام خا اختلاف بکڑے ہوتا سو فبارد جہاد کے ولکن اللہ سلم لیکن اللہ بچ کرے تاسو دا کمزور ہے او دا اختلاف نام انہو علیم بذات صدور یقیناً اللہ تعالیٰ پو دے پا خبرو چی سینو کی دی وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي آئِنِكُمْ قَلِيلًا پا آیت کی درے موجہ چی کلا دا دوارو فوجنو مقابل شواہ نو پاگ وقت کیم دا اللہ پا تصرف سرا مشرکان دا مسلمانان پا نظر کے دیر کم خکارے دل خو علا چھ کلب جنگ شوروش دیکھے راز داو چھ مسلمانانو کی جرعت پیدائش بل دا چھ دا نبی علیہ السلام دا آغے خوب تصدیق ہوشی خواہ فرمائے وَهِ جُرِيكُمُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ کم وقت چھ اخو دل اللہ تاسو تدیکل ہے چھ مخامخ شوئے فی آئینکم قلیلن پستر گستاسو کے لکل چی بجنگ شورو شم ویقللکم فی آئینم او لگی اخکارک رہ تاسو پستر گداغی کے کل چی بجنگ نو شورو لیقضی اللہ امرن کان مفعولا دیر پارا چی پورکی اللہ آغا کارو چی وہ مقرر شویم ویلاللہ ترجع الامور او خاص اللہ تبا گرزو لشی تلکارنا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا دے مقام کی شپگم قیدا ادا پینزو واڑو قیدو خلاصہ مضمون ثانی د جہاد او داغے دا پارا ول قانون فرمائی چ کل استاسو د کافرانو د پوچ سر مقابلہ راشی نو اللہ نے مدد غواڑے د فتح اللہ نے مدد غواڑے دے ثابت قدم ہے اور پدی ثابت قدم ہے کہ ثبات قلب داخل لے وجہ دار ترسو پر دے بنی آدم زڑ مضبوط نہیں تو دا قدم نشے اچھتے دے رزم کے نا فرمائے یا الذین آمنوا ایمان والو اذا لقیتم فئتا فثبتوا کلا کہ مخامخ شے دے وے ڈلے دے کافرانو سرا نو فثبتوا خک لک شے یا فثبتوا ذانون اکلکم وذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واذکروا اللہ پا ذکر کے دا اللہ کی منز دعا تکبیر ار قسم مسنون ذکر مراد ذکر دے تاثیر دارے چھے ذکر سر زڑا مضبوط وی صحابہ کرامو دا ٹولنا ضروری وسلہ اغا اطمینان قلبی خا. تاسو صورت رعد وما سے اتیش آیت رعد اتیش آیت اللہ فرمائے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ دا کسان دے چی مانے روڑل دے صحابہ وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ مضبوطی زڑن ددی پذکر دا اللہ زکن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بفرمائل کہ بادشاہانو تا زمون دا ملنگے جن معلوم شی نو پا زور برانا دا ملنگی والی خدا با نپری دی بیا صحابو غٹ ہتھیار اغسو اغس ذکر دا اللہ پا ذکر دا اللہ کی منزم راغ ہے منز رسمانا وذکر اللہ کثیران یادوائے لال رب مانز کے ڈیر ڈیر نمون کل مسئلی شروع کو دفے کے نو بنی آدمی زوم بنی آدمی ماں نو تیروزی کلا پرن ما دا تیمم دا توبہ دا سجدے خبر کولا او دا سجدے وضاحت میں کہو چھے پا قرآن کی سجدہ رائشی نو دا بسنگ چلی نو خدا حاضر دے کہ پا سجدہ کے ذلا سونا غگونو لورم خو پچے دا نیت مسئلہ لا را لا مائے نیت ادارے چھے نوائیتوان اس جدا دا سی میں لیو کنا نو چھے دا نیت مسئلہ را رو چھے نیت ختم چھے نو ما بے اختیار غگونو لگو تے ہوڑے زب وشوے نو ما او یو زل نہ درے زل میویلی دا سے اب امید وزل کہ شل زل میویلی خود شل زل خطا شوے ما غما توبہ اللہ دے معافیو امولا چے خطا شی نو غریبانہ نو تسبت یوی گنے دا با پکی گنا حالانکہ پا سجدی دا قرآن کے غگونو لگوتے وارل نشتا پا نام لاس کے خودل نشتا خدای حاضر دا کما چتا دا تلاوت سجدہ کے چتا غگونو لگوتے وارلی ہو مسئلہ دا نیت شورو شنو زو منزل طرف تا لارم اور ظاہر ہے چی دا منزل نیت کے سڑے غگونو لگو تے اوڑی کنا نو ما بداوی لی چی را حالانکہ مسئلہ دا نوخا زگا زب اخپل غار زگا خلاسو ما چی سبا قیامت کی والا ہوئی چی تا تیر وطے نو تا با پلو سپیکر کی ویلی چی زا تیر وطم کنا دا مولا تا گران پا دے دا چی دے دے ہوئی چی اس کا زوائی بچی زا تیر وطے منو دا خلق ہوئی چی ولی تا مولا نے پا دا وقت کے زمان مولائی بالخواتہ لے واؤ تیر وطم تیر وطے پی جانے کنا پا سجدہ دا تلاوت دا قرآن کے غگون لگوتے اڑل نشتا پا ناما باندے تڑل نشتا مخ پا قبل بنے گو درے گے او کنیت تڑے او کنیت تڑے ساکھ و خدا خضر کے بعد دا ارادی چی نیت کوم دا سجدے دا تلاوت اکتا نیت کے ناغ دار نویتوانا ان اسجد لسجدت تلاوت القرآن الہ آخری نو ڈائریک بلر شی دے ذرا سبحان ربی لالا و ڈائریکٹ برا پاسے سلام کر زول بکی اور دکھ طریقہ زمالا چونکہ پرون ز تیر و تما نو چے تیر و تما نو تاسو دے پدے خبر شے چے ز تیر و تما اور بیا در توائم بیا در توائم چے دا قرآن کریم دا تلاوت پا سجدہ کے غگونو لگوتے اوڑل پناما لاس کے خودل دا نشتا کما ویلی زب تیر و تما مافی غوالما اللہ فرمائے وذکر اللہ یاد وے اللہ لرا کثیرن ڈیر تعلکم تفلحون ان شاء اللہ دا بتا سو اومنے چہ د جماعت اشاعت توحید و سننا کم عالم تیرو جو سو کتو یا پخپل پوش نا بتا سو تے اعلان کی چیز تیر وتم پخ خلاف د نور مولیانو چ تیر وتی بھئی ہوئی نے متیر نا نا لاسے دا نا نا چہ تیر وتی نو اوائے چہ تیر وتم زکتا با تیروتے غلطی با دنشوی استاد غلطے اثر با پا خلکو پریوز اور دے وقتی چی کم مرگری نشتا نو دا کم چی اے نو میرا بانیو کے زمان دا خبر آگی تا ارا سوائے چی استاد جوئے چی زا تیروتے ما خبر ختم شلا نو پا دے وذکر اللہ کی منز دعا تکبیر زکا مجاہدین چی کلا جہاد کئی ناغی سوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دا دے تاثیر دارے چھے دا مسلمان زلو سر مضبوط شی اغا مخ کے قدم دی اور دا کافر زلو دا اللہ اکبر سر درجی جی سنلقی فی قلوب اللذین کفر الرعب بما اشرکو باللہ اللہ وی ما دا کافر زلو کے رو بچو لے رکھا زکنو پا دے ملک دا کوشش تے چھے دا دا جہاد دا دا اللہ اکبر آواز دا دے ملک نبا پس طریقہ ختمی موجودہ عصر کے دخل کو دا محنت تے چھے دا جہاد مسئلہ دا منزہ یو سی ختمی کی او اللہ ذکر نہ ختم ہوئی. نبی علیہ السلام ہوئی الجہاد و مازن الہ یوم القیامہ, جہاد بتر قیامت پوری شروع ہوئی. وَاسْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, یادوئے اللہ لرا ڈھیر دے دا پارا چھتا سو کامیاب شے. اور آلو پا دے کی جو سے او سڑی ہوئی چھو استا جی چھے بیا ما پہ غواڑے او چھگے ہوئے چھے تیر وطمانو لگ سوچ کوا سوچ کو مخو تیر وطمان نو سوئے تا پا دے کی خس سوچ کو مخو بنیادمو ما تیر وطمان. وَذُكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, یادوئے اللہ لرا ڈھیر دے دا پارا چھے کامیاب شے. ادا تاسو تا اس پتہ نہیں لگی اللہ نے تاسو مدرسین کی نو چھے دل تک کینے دا قرآن دا غزش پا گو گھنٹے دورہ پڑا ہوئے نو بیا بتا دا خپل مزغون تا پوسو کی جیسے سیر اسو پخی جی دا برا تا پتہ ہو لگی چھے سنگ چلی بوجی خام غب انسان نور مسئلی ڈیری بشری تقاضے سوچنا فکرنا ڈیر مسائل ہی مخدہ بنی آدم ڈیر کمزور ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اللہ فرمائے تابعداری کوئے دا اللہ و دا رسول دا غو اے فی کل ما یأمران وینہیانے اے فی کل ما یأمرانے وینہیانے دا خدای دا رسول تابعداری کوئے پا ماموراتو کے او پا منہیاتو کے. ولا تنازع اختلاف مکوائے کورنے کے تنازع حجاج بن ارتواق رحمت اللہ علیہ وئی اغوی ما خاصمت قط ولا جالست الى قوم یختصمون, ما خاصمت قط ما چر جنگ نہ نکڑے ولا جالست چر نیم ناس علاقوں میں یختصمون دا قوم جگڑ مار سرام ہوئے گی چی دا خلق جنگ کئی ناوی نا لری لری تختا تو مکو جنگ خا. عام عرف کے چی دا یو سری مال دولت ختم شی کنا نو تاسو باوری دلی ایلے بات ختم شو خا پلان کی کہ دیر بات شیوی دی خا بات دا غی مال تا ہوئی اصل کی نو طاقت ختم شی مالی نو دلتے دغا مانوک ولا تنازعو مکو اختلاف پکورنے کے فتفشلو کمزوری بشے و تذہبری حکم ختم بشی زور ستاسو و تذہبری حکم ختم بشی زور ستاسو فتفشلو بزر بشے و تذہبری حکم. امام بخاری ہوئی جنگ بستاسو ختم شی بلا مانا و تذهب ریحکم زور بستاسو ختم شی. سلورم مانا و تذهب ریحکم اقتدار بستاسو ختم شی. پینزم مانا و تذهب ریحکم ستاسو د منشا مطابق اجر به ختم شی, د کم اجر چه پتم ہے هغه به ختم شی. خام خدا سے مانا ولی کے چه هغه مهمی و تذا بری حکم دا مانا تو سل گئے چھ بات بم لاشی تو بو باسا صحابہ دی دا صحابہ کرام پشان کے دا سے مانا مکو چاہ مناسب نہیں. تفسیر قاسمی سلور مانے کری دی قوت غلبہ نصرت دولت. قوت بم ختم شی, غلبہ بم ختم شی, نصرت بہ ختم شی, دولت بہ ختم شی. و تذا بری حکم وش برو صبر کوائے علا شدائد الحرب دا جنگ پا دوران کے کم تکلیفوں نے چی دی پائے صبر کوائے. زکا ان اللہ مع الصابرین یقینن اللہ خاص مرگر دے دا صبر ناکم. ولا تکونو کاللذین خرجو من دیارین بطورن ورعا الناس بطورن فخرن بالشجاعة چھ سرے فخر کئی پخپل بہادر ہے دیتا بطور ہوئی بطور. اور اے آ الناس منا اے طلبل لسنائب السماحت والشجاع دیتا ریا کاری شیر خلق ہوئی چھ پلانے ڈیر لوئے مجاہد دیکھا او بطورن لکہ دا سوراکن دا غلطی شیو چھ پا حالت دا کفر کے پا اس سورو او نبی علیہ السلام ماندی گزارو کو نو آگا اس د سوراخا سر د سوراخا پزم کے اللہ ڈوب او بطور امام زجاج رحمت اللہ علیہ وئی پنیمت کے د حد نہ بار کے دل شکر نہ کول نعمتون دا اللہ پا غلط و زائلو کے استعمال اول دیتا ہوئی بطورن بطورن فرمائے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَا خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطْوَرَنَا او مکے گئے پشاند آئے کسانو شراعو وطل دکورو نخفلونا پلو یے کولو سرام بطورن ابو جہل لخکرزان سرکو دوم دام باجے دوپڑے زان سرے واغستے دید پارچ مسلمانانو باندے روب رش بل داچے عرب قبیلو باندے دا مشرکانو روب رش پلار کے وطا دا ابو سفیان یو خبر ملاو شو شبائی فی الحال قافلہ دا سخت خطرے نہ بچ دا اس مکی معظمے تا واپس لار شے نو ابو جہل پا غرور کے راغ ہے تکبر کے راغ ہے ورتوئی واہ واہ واہ واہ واہ واہ سنگ واپس لارشو منگ دا بدر پچینہ باندھے بسکو التے بد ڈول سرنا مجلس جوڑو سندرغاڑے را سر دی با الت کے اوسو سندر وائی شراب ورت اسکو یو در رد بہ خان لال کو وخ مخ بہو خرو میل مستیاگانے بور کو چھ عرب والا یاد و ساتھی او دا مسلمانان و حوصلے ختم شی او بیا اس کل زمان مقابلے تا مسلمانان نروز لیکن دے کافر و تسپتوا چھ واللہ غالب على امره چھ دا دی دا منصوبے ٹولے دا اللہ پا قابو کیلی اللہ پاک دا دی منصوبہ ناکام کردا سے چھ دا بدر دا چینے دا اوبو او دا شراب و دا سکلو پزے دا مرک پیالے اس کلے دا مسلمانانو دا لاسا اللہ او دا ڈمانو دا محپل پزے دا ماتم محپل جوڑ کو دا ویر ویرو نے اکڑل مالو نے غنیمت شول دا اسلام ہمیشہ دا پارا غلبہ نصیب شوا بہرحال آیت کے ثابت شوا چھ جہاد صرف دا ترونو پرکانا دا جہاد صرف وینا تو یول ندی بلکہ دا یو مستقل عبادت تے او پدی کی چی سوکری آکاری کئی ناغا ناکام دے فرمائی اللہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَا خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطْوَرًا مکے گئے پشاندہ کسانو چرا وطل لکورنو پلونا پلو یے کولو سرام ورئا الناس پخودن سر خلقو تا ویسدونا عن سبیل اللہ او من کئی خلق دلار دلانا د کتاب دلانا واللہ بما عملون محیط اللہ د دی عملون لرا را گیرون کرے پہلم قدرت کے وائی زینا لهم شیطانو اعمالهم او کم وقت چھے ڈولی کرو دیتا شیطان عملون را دی وقال لا غالب لکم اليوم من الناس وی وائی نشت زورور پتاسو نن وقت کی سوک د خلقنا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمَا مُعِينٌ لَكُمْ زَيْمْ دَادِي مَسْتَاسُمْ یو عالم کتاب لکھنے دے احکام المرجان فی احکام الجان آغا لکھنے چھے دے سڑی پا خبرو متی روزا بلکہ داغا حقیقت گورا لکہ عبد الرحمن بابا مویلو پا ظاہر لباس دوکا چھے دے چانشے منز گورا چھے چغزی دے کمٹاق فرمائے فلما تراتل فیتانے نہ کسوالا قبیم فلما تراتل فیتانے نو سمانا اے فرا الملائکت نازلتم من السمائے لے امداد المومنین چھوی قتل چھر برن ملائک اللہ رو لگل دا مومنانو دا امداد دا پارن نہ کسوالا قبیم واپس ہو دا شیطان پا پندق پلو نہ کسومنا ولا حاربن واپس بیلاک کو ان کے واپس پدا سے حال کے چی میدانے بیلو دو وقال انی بری منکم وی ویل یقیناً زو جدائی مستاسونا انی ارا مالا تران یقیناً زوی نما غشی چتاسو نوینے من عہد جوارکم مالا تران سمانا من عہد جوارکم انی اخاف اللہ زیاریکم دا اللہ دا عذابنا واللہ شدید العقاب اللہ سخت عذاب ورکہ ان کے لئے انی آرامن زو جبریل وینما مڑکی میں پریدی منا واللہ شدید العقاب اللہ سخت عذاب ورکہ ان کے لئے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض دین با اذکر اذ یقول المنافقین اذکر مقدر بولا رو باس آدھا منافقان دا سوال جواب دے پا آیت کی اغی ویل دا مسلمانان لگ دی بے سر و سامان دی خام خازان دا مرخ لیتا غرزی اللہ جواب کی نا دا دی توکل دے او دا اللہ پا قدرت مکمل بروسہ دا اعتماد دے فرمائے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض کلا چویل منافقانو آ کسانو چپزلنو داغی کے مرضو شک غر رہا اولائے دینو دوکور کردہ دے کسانو تا دین دا دی ومن یتوکل علی اللہ چاچزان اس پارو پالا فین اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ زور ورد حکمت نوالا ولو ترا اذ یتوفل لذین کفر الملائکت یضربون وجوہم ترا سیغه د مضارع په معنا د ماضی د لو په وجا ترا سیغه د مضارع په معنا د ماضی په وجا د لو سرام د لو په وجا خان کوي نه ته هغه وخت چې سا اخلی د کافرانو نه ملائک نو صاف و مسلمانانو نه ملي او مر خام خاره اچ مر غراغه نو موتا نار سپاتی شو کور کا د سیمټو یا د خټوشي پاتې بشي سترګې چې دې پټی شي رسی بره ټوله د ود ونیم غزا زمکه کده ډېرې غټ غټی شي تا ته وس پاتې شي دا خو بدر نه پاتې شي اور اس ولو ترى يتوفى الذين كفروا الملائكه تو موت او د ملائک نه مراد د عذاب ملائک الموت قدح کل نفس شاربوا مرچ دے دائے و ڈک جام دے ہر بند بیس کی والقبر باب کل نفس داخلوها او قبر او دروازہ دا ہر بند بوت خام خان نوزی بیاوی لو کانت دنیا تدوم لواحدنا کپدی دنیا کے چرتیو تن امیشہ پاتے کے دے نلکان رسول اللہ فیہا مخلدا نو دا اللہ نبی با پکے ہمیشہ پاتے شوے ہو ہمیشہ پاتے کی دل چھتے نہیں ولو ترائز یتوفا الذین کفروا الملائکتو کبین تواغ وقت چسا اخلیر کافراننا ملائک یدربونا وجوہ اموال بارم وہی با مخل داغی شاگان داغی نالکا غم لراغلے و بیان کے استاد جی نو تا غم پا میدان کی سوئے وید بار ہم دا دو بر جمع دا اپا دا پلانے پلانے کی نا لکت دا دا مجلس آداب و خلاف خبری کے ید ربونا وجو ہم واد بار ہم وہی با مخون داغی او شاگان داغی وزوک و عذاب الحریق اسکے عذاب دا ورس و دا ان کی ذالک دا عذاب بما قدمت ایدیکم اے ما کسبتم من الکفر والمعاشی تاسو کفر او گناہ کرو دراغے پا وجات بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیسا بظلام للعبید یقینن اللہ ندے ہس ظلم کون کے پا بندگانو ذکر بے ان یا خودہم بلا جرم دا سے نکی چی اونی سی ہو تاسو اونی سی بغیر دا جرم نا ولی ذکر حرمت الظلم على نفسی مسلم کے حدیث تھی ابو ذر رضی اللہ عنہ ہوئی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول اللہ یلدی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیها لکم ما ظلم پتاسو نہ کوم ما پزان ظلم آرام کرے نو تاسم ظلم مکرے زما بندگانو زکدا اعمال لستا سودا بز ٹھیک تا سو پسلی کما نو ظلم سلگی وان اللہ نے سب ظلم للبید کدا دے آل فرعون خازن مانا کئی درم جل کے 35 صفا عادت هؤلاء الكفار في كفرهم كعادت الكفار آل فرعون في كفرهم او آیت کی تشبیہ فی الکفر مراد دا او من قبلہم نہ مراد قوم نو قوم ہاد او قوم سمود وغیرہ. اللہ فرمائے کذاب آل فرعون حال دلی پشاند آل فرعونیان دے والذین من قبلہم دائے کسانو چی مکی داغی نو کفرو کفر اکڑے ہو بے آیات اللہ پایتن دا اللہ فاخذهم اللہ بذنوبهم انہی والدی لر اللہ پا وجاد گناہون لدی ان اللہ قوی شدید العقاب یقینن اللہ طاقتور دے سخت عذاب ورکون کے ذالک بے ان اللہ لم یکو مغیرن نعمتن ذالک بے ان اللہ دا عذاب پا دے وجہ چدے اللہ لم یکو مغیرن نبدلی نعمت لران نعمتن یو نعمت لرا انعمہا چکڑی ویغا علا قوم پیو قوم حتی یغیرو ما بی انفسیم شاہ علی اللہ مرحوم ہوئے سو پورے چی عقیدہ او نیت نہیں خراب شوی نا اللہ خپل نعمت دا بندن نائلی خوا اللہ ری زمون ستاسو دا نیتونو او دا عقائد و حفاظتو کی اللہ فرمائے حتی یغیرو ما بی انفسیم تردے چی دی بدل کی اغا قدا چی پزرنو ددی کے شاہ ولی اللہ فرمائے سو پورے چی عقیدہ و نیت نی خراب شوی دا بندہ نو اللہ دا بندہ نقبل نعمت نالی وان اللہ سمیعن علیم او یقینن اللہ اوریدن کے پوام کداب آل فرعون حال ددی پشاند حال فرعون یانو ریم والذین من قبلیم او داغ کسانو چی مخکر دینو سوال او داغی جواب دلت خدا کدا بے تکرار نہ دے نا دلت تشبیف تکذیب مراد دا او کا تکرار شی نو دے تکرار لتا کید بویلی شی غور توجی اولنے دا غور توجی صدا اولنے زکا علت تشبیف الکفر وا دلت تشبیف تکذیب دا نو تکرار دفشو کدا بے آل فرعون حال دے پشاند آل دا فرعونیان دے والذین من قبلیم دائے کسانو چی دین مخ کیو کذبو بے آیات ربیم درو جن کرو دی آیتونا در اقبال فا اہلک نام حلاک رل منگ دی بے ذنوبیم پا وجد جرمون دا دی و اغرکنا آل فرعون غرک رل منگ فرعونیان سرد فرعون خصوصیت سرے ذکر کو چی سوک داؤ نوی چی فرعون بچ شو وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ او دا طول ظالمان ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون شر من ناکارا شر الدواب یقینا ناکارا دا زند سرنا پنیز دا اللہ کا کسانی چی کفر اکڑنے فهم لا يؤمنون نشتا توقع دا ایمان دا دینا فهم لا يؤمنون پس دی ایمان نروڑی شر الدواب بدتر بدتر نو بدتر خطول کافر دی لیکن دل تا یہود بنی کو ریزہ یادی چاہید نبی علیہ السلام سر لوز کرے ہو چستا خلاف بن جنگی گو او بیا اغا لوز مات کو نا اللہ و تا بدتر مخلوقات اوے خوا اللذینا آہت منوم دا کسان دے چھ لوز اکڑ رے دا دی سرا منوم ستا سو ڈلے نام سم آئین قدونا آدم بیا ماتی دی لوز پل لرا فی کل مرتین پا ہر ذل کے وہم لائت تکون او دیزان نبج گئی دنور گناہ انونا وہ 500 آیت تے لسم اسی پارا سورت انفال وہ 500 کے درس فا اما تسکفنہم فی الحربین قانون دا پار دا امیر فا اما تسکفنہم فی الحربین کتلان دے کے دی لرا پا جنگ کے نفشرت بے امن خلفام اویا روا پا سبب دا دی رستو خلق لرام لعلہم یذکرون دیر پارا چی دا رستو خلق قبول کی حق نصیحت والی. وَإِمَّا تَخَافَنَّا مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً او کہرے گے تے دے قوم نہ دلوس پما تولم دیمہ مانا و اما تخافن او کپو شوتم او دے تے استعار وے دا مستعار مانا دا قاسمی وے دا تیرا گستے شوی دا کتا پو اشوے من قومن دے قوم نہ خیانتن دلوس پما تولو نفم بیز الیہم لا سوام خبر ور کدیتا دا ختم ولو دلوا سے برابر شیم ان اللہ لا يحب الخائنین. مطلب دا چی دی بوئی بائی تو خو جنگ نہ کہ پائے ما لوس کرے دے لیکن کدی لوس مات کو نو جنگ و سر کوا. ان اللہ لا يحب الخائنین یقینا اللہ نہ خو خی لوس مات ان کی. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوهم گمان دے نہ کہے آ کسان چ کفر کرے تے بچ کے دو ددی سے خیال چ من بچو. اللہ فرمائے دی سو چ من بچو نا اللہ. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا گمان دے نہ کہے آ کسان چھ کافران دی چھ بچ بشی انہم لا یوجزون یقینن دی نشی آجس کولے اللہ لرام مقابل نشی کولے اللہ. دا مسئلہ علی عمران یو سل شپگ نوی کے تیروا کفرو سبقو والا خان. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمَا مِنْ قُوَّتِنَا وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلَ. آیت دلیل دی چھ دا جہاد دا پارا قوت حربی تیار اول واجب لکھا. تفسیر قاسمی سلورم جس کی لکھی چھے دا جہاد دا پاربا دا جنگ وسلے دا جنگ سامان لازمی تیار رکھا. زکا سڑے چخکار لذین اول جال و لگوری چھے جال سم دے کنا چھلے دلے خون دے نو کہ جال کے چھتا نقصانی دل اول اگر ٹک کی نو بیا زیخا. او دا جہاد دا پارا آلات ضروریہ منافی دا توکل علی اللہ نے دی. سو مطلب جہاد دا پارا سامان تیار ہوں پاگا زمانہ کسے سامان ہوں دا بابا بے وطوے دا بابا دا لرگی ٹینک باو او باغی با جنگ کاؤ دا بابا من جینک بے وطوے من نہ توبا من جنیک من جنیق بے وطوی دا داغ زمانی مشنگنو کلاشن کو زگا داغ زمانے کے خدا اسلحے نوی کنا کوی نسو بد دبابی بوی او من جینق بوی نو من جنیق دا داغ زمانے دا سے وصلو لکنن سبا مشنگن من جنیق او دبابا دلرگی ٹینک نو پاگے بے تعمیر را غرزو او پدے بے پی پیر کھو پیر. فرمائے وَآئِدُّو لَهُمَّ اسْتَطَعْتُمَا تیارے ہو کہہ دی مقابلے لرا سمرا چستاسو اس کی گی من قوت اند سامان دا جنگ نام ومن رباط الخیل او دا ساتلی شوی اسنو نام. پختانوی جنگ کی اسنو نصر بے گی پا وخبا والا غم کہہ خا ترحبونا بہی عدو اللہ چیرا وے تاسو پاگے دشمن دا اللہ. نو پتڑلی جنگ کے سنے نصر بھی دیو جنا ٹیم معلوم دے درس لپا وقت قاضی روان دی رستو کوئے نو انشاءاللہ درس بدن نہ خرابی. اللہ باقی انسانانی بنیاد مانی چاہتا سو زری چاہتا سو زری دا نو آئیو گا آنا زمانگا دمرا مرتبشتا خو کوشش پکاری زکا دے آیت کے ترغیب دے چھے پوخ باندے زان تیار ہوا. اللہ فرمائے ترحبونا بہی عدو اللہ چھے روائے تازو پاغے دشمن دخوے وعدو وکمو دشمن ستازو وآخرین من دونیم نور کسان سے وعدا غینا لا تعلمونہم چھن پیجنیم دیلرا اللہ پی جنی تا سے نہ پی جنے. آیت کے رباط مصدر دے اور دا اسم مفعول پمانا ربط ربطن و رباطن او جمع دس ربیت ربط ربطن و رباطن نو رباط مصدر دے او دا اسم مفعول پا مانا دے او حدیث کے راضی تر قیامت پورے اللہ دا مجاہدین و دا اسن پتندو کے خیر اچولے دے تر قیامت پورے کم اسن جدا اللہ لار کے جنگی گی داغی پر تندو کے اللہ خیر اچولے دے فرمائے ترہبون بہی ہاں رستو الہ تعلمون امن پی جنے تاسو اغیل رام اللہ یعلمو ما اللہ پی جنی اغیل را سورة توبہ 101 آیت سورہ توبہ آیت 101 فرمائے ومن حولکم من الاعراب منافقون او داغ چانا چچا پیر دستانا دا بند چانو نا منافقان ومن اہل المدینہ تے بازے دا مدینے والونا مردو علن نفاق لگ دی پا منافقت لا تعلموہم نہ پی جن تدی نحنو نعلمو منگے خپی جنوہم دلتے ملا فرمائے لا تعلمونہم نہ پی جنے تاسو اغیلرا اللہ یعلمہم اللہ پی جنی اغیلرا وما تنفقو من شئئن فی سبیل اللہ اگا چے خلچ کے تاسو ہر شے پلار دا اللہ کے یو وفا علیکم پورا بدل و درکڑی شی تاسو تا وان تم لا تظلمون پتاسو با ضربر ظلم نشی کے دے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ دا بل قانون دا جہاد مخصوص تے نبی علیہ السلام پورے کہ مشرکان دا سر دا صلح ارادہ کار کی نو کتا تا پا کسا خیر کاری نو سید روغا و سر روغا اچھے روغا ہو کے مخ کے بروسا پا اللہ کا وچے سب کی چاہے جی دا آیت منسوخ دے مظہری لکی ناسخ ولا اقتل المشرکین حیث وجدتموہم کشی نو بیام حکم استحبابی دے منسوخ نہ رہا او فج نہ صیغہ دا امر دا پار دا اختیار او حکم استحبابی دے نو دیتا امر استحبابی وائی خا وین جناہو لے سلمین کدی مائل شور ہو گئتا فج نہ لانو تم مائل شام آگیتا وتوکل علی اللہ زان سپار پا اللہ انہو السمیع العلیم یقیناً اللہ اورید ان کے لئے پوام وان یریدو ان یخدعوکا کدی غواری چی دوکا کئی تاثرہ نفا ان حسبک اللہ اے کافی کا بنصرہی ومعونتی پورا دے اللہ تعالی را پا امداد و پا معونت پا نصرت و پا امداد فسیکفیکہم اللہ فان حسبك الله فسيكفيكهم الله اليس الله كاف بسنگريات عبدا جزاك اليس الله بكاف عبدا عين الله پورخ پل بندلرا ندلتي وي کدی تا سر ٹگی کئی دروغے نہ رشتوما نو فان حسبك الله یقینن پورا رے تعالی اللہ کافی کا هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين دا سے ذات ہے چک لکڑے تو پیمداد خپل پمل کرتیا دا مؤمنانو وعلفا بین قلوبهما محبت واچو پمل دا جرنو دا دی کے لو انفقت ما فی الارض جمیعا کا خرچ کرے تا غسیزونا چیز مکہ کی دی ٹول ما لفت بین قلوبهم نبو پیدا کرے تا مین پمل دا جرنو دا دی کے ولكن الله الف بينهم لیکن اللہ مین پیدا کر قرآن سرا پمن دلون ددی کے دلیل شو پدے خبر چھ پمال او پ دولت باندے د چادرت قرآن نشین نیستے بس دا الہی شیر ہے دا اللہ خو خدا چھ چال در کے واجی او کنا پ پیسو د چالت خبر نہ نوتے ز حضرت شیخ مرحوم د بارے مارکیٹ کے د شیخانو یو جی صاحب سرا دا کپڑے پہ دکان کے نوکر کرما پسلور سو روپے میاش داغی دا کلی او بیدادی ملاو ناغو تا سخوگا پستا جوڑا کرے وا ویجی صاحب زمان دورے تڑکی کی پنج پیرتا ہوئی پیسی نشتا دا والا بمی رستو سخوری چیزا سلوے خورا زینے ماں